przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, piątek, 3 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Bramkowski, Krzysztof Zybylski, zapraszamy na serwis Trójki. Wciąż bez porozumienia w sprawie debaty telewizyjnej Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego przed drugą turą. Koniec wiosny, jesienią ugrupowanie Roberta Biedronia połączy się z lewicą w jedną partię. Rosyjska opozycja zapowiada wielką antyputinowską demonstrację w Moskwie. Kandydaci na prezydenta nadal nie porozumieli się co do miejsca, terminu i reguł debaty przed drugą turą wyborów. Prezydent Andrzej Duda odrzucił propozycję telewizji TVN, a Rafał Trzaskowski nie przyjdzie do Telewizji Polskiej. Radosław Fogiel ze sztabu prezydenta mówił w salonie politycznym Trójki, że warunki postawione przez TVN były nie do przyjęcia. Propozycja złożona przez TVN dotyczyła bardzo krótkiego terminu, nie dawała żadnej elastyczności. Formuła debaty była ustalona w sposób, który budził nasze wątpliwości. Stąd taka decyzja. Prezydent równocześnie cały czas przecież podkreśla, że on jest bardzo chętny do tego, żeby rozmawiać ze swoim konkurentem. I najlepszym ku temu rozwiązaniem byłaby debata wspólna wszystkich ogólnopolskich telewizji. Także według Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej debatę powinny zorganizować wspólnie TVN, Telewizja Polska i Polsat. Sztab Rafała Trzaskowskiego wzywa prezydenta do udziału. Taka debata musi się odbyć. Debata jest potrzebna Polakom. Jedyną osobą, która dzisiaj ucieka przed debatą, jest Andrzej Duda. Andrzej Duda, który powinien być, albo chcieć być przynajmniej dumny z tego wszystkiego, co zrobił, a wydaje się, że po prostu bardzo wstydzi się dorobku swoich 5 lat. Po decyzji prezydenta TVN, Onet i Wirtualna Polska wycofały się z organizacji debaty. Telewizja Polska chce nadać ją w poniedziałek z miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim. O wspólną debatę trzech telewizji zaapelował Polsat. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej rozpoczyna się w Warszawie. Premierzy Czech, Słowacji, Węgier i Polski będą rozmawiać o nowym unijnym budżecie i funduszu odbudowy po pandemii. Polska może w sumie otrzymać prawie 700 miliardów złotych. Korzystny dla V4 podział unijnych pieniędzy to cel polskiej prezydencji, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Jasny cel, aby wywalczyć sprawiedliwy podział tych środków, który będzie uwzględniał również kwestie związane z aktualnym stopniem dobrobytu czy wynagrodzeń w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, dochodów liczonych na osobę. W związku z tym ten podział środków, który został zaproponowany, co do generaliów oczywiście, uzyskał akceptację Grupy Wyszehradzkiej. Polska objęła roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca. Wiosna połączy się jesienią z lewicą w jedną partię. W tej chwili ugrupowanie Roberta Biedronia jest w koalicji. Połączenie to konsekwencja dobrej współpracy, zapowiedział w Polskim Radiu 24 Maciej Gdula z lewicy. Wyborcy są zadowoleni w moim przekonaniu z tego, że w Sejmie lewica współdziała ze sobą, jest zgodna. Także z tego, że na przykład teraz nie ma rozliczeń, kłótni wewnętrznych. Od lewicy się też oczekuje, że będzie coraz silniejsza instytucjonalnie. To znaczy, że będziemy się rozrastać, będziemy budować struktury. No i to się stanie na jesieni. W koalicji lewicy jest jeszcze partia Razem, ale ona zachowa autonomię. Rosyjska opozycja chce 15 lipca wyjść na ulicę Moskwy, aby zademonstrować sprzeciw wobec rządów prezydenta Władimira Putina. Opozycjoniści krytykują poprawki wprowadzone przez prezydenta do konstytucji i żądają dymisji przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej z Moskwy Maciej Jastrzębski. 2 dni temu zakończył się w Rosji plebiscyt, w którym według oficjalnych danych 78% Rosjan opowiedziało się za zmianą konstytucji. Zdaniem opozycji oraz niezależnych obserwatorów wynik głosowania został sfałszowany. Opozycyjni politycy złożyli w moskiewskim urzędzie miejskim wniosek o zgodę na przeprowadzenie wielotysięcznej demonstracji. W trakcie protestu ogłoszą manifest z żądaniami unieważnienia wyników plebiscytu i dymisji szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Ełły Pamfiłowej. Chcą też zwrócić uwagę współobywateli na autorytarne rządy Władimira Putina, którego oskarżają o uzurpację władzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Spektakularny pokaz fajerwerków przy górze Mount Rushmore, której wykuto twarze 4 amerykańskich prezydentów, rozpocznie obchody amerykańskiego Dnia Niepodległości. W uroczystościach weźmie udział prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Położony w Dakocie Południowej Narodowy pomnik Mount Rushmore to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ameryki. Składa się z wykutych w granitowej skale głów 4 prezydentów: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna. Podczas patriotycznych uroczystości przy Mount Rushmore przewidziano występy zespołów wojskowych, przelot samolotów i pokaz fajerwerków, które od 2009 roku były zakazane w tym rejonie z powodu groźby wybuchu pożaru w otaczającym monument lesie. Mimo epidemii koronawirusa podczas uroczystości z udziałem 7,5 tysiąca osób nie będą przez przestrzegane zasady zwiększonego dystansu społecznego. Noszenie maseczek będzie dobrowolne. W swoim wystąpieniu prezydent Donald Trump ma mówić o historii oraz patriotyzmie. Poruszy też temat powtarzającego się ostatnio w USA niszczenia i burzenia pomników, czemu jest zdecydowanie przeciwny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. I Jan Kałucki. Pierwszy mecz po zapewnieniu sobie mistrzostwa Anglii nie ułożył się po myśli Liverpoolu. The Reds przegrali na wyjeździe z Manchesterem City aż 0-4. Goście zaprezentowali fatalną dyspozycję po zdobyciu w ubiegły czwartek upragnionego tytułu, a bramki dla City zdobywali De Bruyne, Sterling, Foden i samobójczą Chamberlain. Nieco mniej ciekawie, choć równie emocjonująco było w Madrycie, Real pokonał Getafe 1-0 i jest coraz bliżej mistrzostwa kraju po 2 latach przerwy. Natomiast w Niemczech rozegrano pierwsze spotkanie barażowe. Werder Brema zremisował z Heidenheim 0-0. Rewanż w poniedziałek, a dziś do akcji wkracza PKO Ekstraklasa. Kibice zobaczą 2 mecze w grupie spadkowej. Zdegradowany już ŁKS Łódź podejmie Wisłę Kraków, a Korona Kielce zagra z Arką Gdynia. Drużyna, która w tym drugim meczu straci punkty, spadnie z Ekstraklasy. W utrzymanie wciąż wierzy pomocnik Korony Jacek Kiełb. Trzeba wygrać mecz, na pewno nie będzie łatwo, widać to po meczach Arki Gdynia, że też naprawdę dużo zdrowia zostawiają. To będzie fajny mecz, mam nadzieję, że my strzelimy nie jedno, a może 2-3 bramki więcej. Bardzo chętnie bym sobie tego życzył. Teraz dobra informacja dla fanów rajdów samochodowych. Sezon Mistrzostw Świata ma zostać wznowiony we wrześniu w Estonii. Jednocześnie organizatorzy poinformowali o odwołaniu rajdu Argentyny. I na koniec boks, bo znamy coraz więcej szczegółów na temat grudniowej walki Deontaya Wildera z Tysonem Furym. Opowie o nich Jan Pachlowski. Na początku tygodnia podano, że wstępnie ustalono, iż trzecia walka trylogii obu pięściarzy odbędzie się 19 grudnia. Teraz promotor Bob Arum poinformował, że zarezerwował stadion w Las Vegas na ten właśnie dzień. To obiekt futbolowy zespołu Riders. Organizatorzy liczą, że trzecie starcie przyciągnie 70 tysięcy widzów, którzy na własne oczy będą chcieli zobaczyć pojedynek Wildera z Furym. 2 dni przed planowaną datą gali swoje spotkanie w rozgrywkach NFL rozegrać mają futboliści Riders. Praktycznie zaraz po zakończeniu meczu ma rozpocząć się montowanie ringu i przygotowywanie obiektu w Las Vegas do bokserskiej gali. Wpływy z samych biletów za lutową walkę, w której górą był Brytyjczyk i zdobył mistrzowski pas, wyniosły aż $18 milionów. Teraz jednak mają być dużo większe. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poza Dolnym Śląskiem w całym kraju będzie przelotnie padać. Poza tym we wschodniej połowie także burze, lokalnie z gradem. Termometry pokazują wszędzie jeszcze poniżej 20 stopni, ale ma być od 22 nad morzem i na zachodzie do 25 w centrum i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjna akcja w sklepach Euro. Rata gratis na wszystkie lodówki Samsung. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa A++, za którą w promocji płacisz tylko 1804 zł 5 groszy. A dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusa zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Lato z Zenkiem w MediaMarkt. Panie Zenku, w MediaMarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Pralka Beko o klasie energetycznej A+++ i pojemności 8 kg. Po rabacie 70% tylko 450 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po dziewiątej. Winien i ma. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Sylwia Hej, Gabi Dermetko, Michał Jakubik, profesor Elżbieta Mączyńska, SGH prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. No i ja, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz piosenka. Forsa świat porywam mir, porywam mir, porywam mir. Forsa świat porywam mir, nasz świat porywam mir. Bo marka dolar jeden. Czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywa w wir. Nasz świat porywa w wir. Ich wdzięczny, dzięczny tryb. Wyważę, masz jakiś stres, chcesz się stać. No to płać, by z kumplami na orgietkę wybrać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz szal, to chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochany lub kochanka. Ucieknie ten świat, inny by wylewał łzy. Lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir, ten co ma gołą. Da, najlepiej wie. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, many. Przypominam, nasi goście są poza studiem. Czy jesteście państwo na wakacjach w Polsce? Podobno wszędzie bardzo drogo. Pani profesor? Ja niestety nie jestem na wakacjach. Pracuję, mam rodzinę, która przebywa na wakacjach. No i rzeczywiście potwierdza to, że jest bardzo drogo. I niestety sądzę, że niektórzy przedsiębiorcy sektora hotelarsko-turystycznego przesadzają i to może mieć bardzo, jeżeli nawet w krótkim okresie więcej zarobią, to może być bardzo zniechęcające w dłuższym okresie. Oferta za granicy zwłaszcza jest tak atrakcyjna i tak tania, że po prostu może to mieć w dłuższej perspektywie negatywne następstwa. Ale boimy się wyjeżdżać za granicę z drugiej strony. Boimy się wyjeżdżać, ale ten strach powoli będzie przełamywany. Tym bardziej, że za granicą w niektórych krajach jest obecnie zrobiło się bardzo luźno, komfortowo i to przyciąga. Dlatego przedsiębiorcy powinni patrzeć na swój biznes nie tylko z perspektywy dnia dzisiejszego i oby dzisiaj jak najwięcej zarobić, ale w perspektywie z uwzględnieniem możliwości przyciągania klientów na później. Inna rzecz, że zainteresowanie polskimi obiektami turystycznymi rośnie. Ktoś z mojej rodziny próbował zarezerwować na wrzesień miejsca w Kołobrzegu w jednym z obiektów i okazało się, że cały wrzesień jest w pełni zarezerwowany, a oferta nie jest specjalnie cenowo sprzyjająca. Dobrze wróży. to z jednej strony dobrze wróży, ale równocześnie jeżeli klient się orientuje, że oferujący usługi jednak wykorzystuje tę pandemiczną sytuację w sposób niezbyt etyczny, no to odwróci się od takiego przedsiębiorcy. Pan Andrzej Sadowski. Zauważmy, że jednak tylko część polskiego sektora turystycznego otworzyła się. Inna, która dostarcza serwis, jak chociażby firmy transportowe, niedawno przecież rozpoczęły protesty w różnych miastach w Polsce. Stąd mamy sytuację, w której tych usług na rynku jest mniej i ta cena tych usług po prostu też jest odpowiednia do jej ograniczonego zakresu. Zauważmy też, że Polska jednak była krajem turystycznym, ale w dużej mierze korzystającym z turystów zagranicznych bardziej niż naszych obywateli, którzy zwykle na czas wakacji wyjeżdżali z Polski dosyć tłumnie za granicę. Przecież nasze wybrzeże zostało opanowane przez turystów ze Skandynawii, dla których polskie wybrzeże miało więcej atrakcji chociażby ze względu na nielimitowane sprzedaż alkoholu, a jednocześnie cenowo było bardzo konkurencyjne. To wszystko w dużej mierze zależy też od przywrócenia dotychczasowych połączeń lotniczych do Polski oraz, co warto jednak podkreślić, tak jak to zrobiono w innych krajach, chociażby w Austrii czy na Cyprze, że obniżono VAT na usługi turystyczne do 5% po to, żeby ta branża miała łatwiej restartować swoje usługi, bo dzisiaj przy tych samych obciążeniach podatkowych niektórzy po prostu te interesy swoje nie są w stanie otworzyć, zwłaszcza, że liczba zainteresowanych jest znacznie skromniejsza, a koszty utrzymania infrastruktury są na tym samym poziomie, co przed pandemią. Oczywiście. Panie Andrzeju, co pan sądzi o bonie turystycznym? Pod względem konstrukcji jest bardzo ważnym moim zdaniem, bo ten bon turystyczny, który ma być bonem przekazywanym w ręce obywatela do konkretnego wykorzystania, można rozszerzyć na bon na przykład edukacyjny, żeby polskie rodziny na swoje dzieci, tak jak tutaj dostają na wakacje, dostały bon edukacyjny na wykształcenie swoich dzieci. Tak samo w sposób zdematerializowany pieniądze, które by realizowały później szkoły, do których ten bon trafi. Także co do zasady, takie rozwiązanie powinno być i jak już zastosowano w branży turystycznej i w branży właśnie edukacyjnej, czy też, jak mówiono dawno temu i zapomniano o tym, takie rozwiązanie powinno być w zdrowiu, kiedy obywatel dysponuje swoimi pieniędzmi, z którymi może pójść do tej czy innej placówki. Oczywiście. I zrealizować usługę. Emeryci też dostaną te bony. Pani profesor, jak pani przyjęła? No, to jest element wspierania popytu i wspierania branży, która ma najbardziej ucierpiała, jeśli chodzi o pandemię, a równocześnie element polityki społecznej. Także dobrze by było, żeby te bony nie zostały, ich wpływ na poprawę jakości życia ludzi nie został zniwelowany poprzez zbyt wysokie ceny narzucane przez sektor hotelarsko-turystyczny czy gastronomiczny, ale tutaj na szczęście jest jednak konkurencja i stopniowo coraz więcej przedsiębiorstw, które ograniczyły działalność, będzie tę działalność przywracać. Wobec tego miejmy nadzieję, że do tego nadmiernego wykorzystywania sytuacji nie dojdzie. Nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce.

Taka sytuacja doprowadza do tego, że ekipy kontrolne depczą sobie po piętach, zakłady pracy nie odnoszą się z szacunkiem do kontrolerów, no bo trudno uznać tutaj za przekonywujące, jeżeli zakład pracy w ciągu badanego czasu jest kontrolowany 88 razy. Często taka kontrola to nie jeden dzień, ani nie jeden tydzień. Oczywiście. Podczas naszych badań stwierdziliśmy, że jednostki, którym zakład jest organizacyjnie podporządkowany, czyli organy założycielskie, kontrolują najrzadziej swoje zakłady pracy. Z tego nasuwa się wniosek, że gorzej się produkuje, łatwiej się kontroluje. No można to tak powiedzieć, bo na pewno trudna sytuacja gospodarcza stwarza wiele przesłanek powstania nieprawidłowości. Dlatego organy kontrolne, wysyłając swoje ekipy, powinny na to zwrócić uwagę, aby nie przekontrolowywać zakładów pracy, żeby stworzyć warunki należytego szacunku kontrolerom, którzy niejednokrotnie traktowani są z przymrużeniem oka, bo okazuje się, że przyszła nowa ekipa, która zastąpiła miejsce poprzedniej, co dopiero opuszczającej zakład pracy. Pani profesor, nic nowego. No nic nowego. Panie redaktorze, ale jeśli pan pozwoli, to ja wyrażę ukłony i uznania dla oprawczyni muzycznej, która taką piosenkę wybrała do dyskusji. Sylwia, hej. Tak, ale bo to jest piosenka, która doskonale odzwierciedla ówczesną atmosferę na dancingach, które były popularne. W tej chwili dancingi zostały wyparte przez dyskoteki, a w ogóle dyskoteki nawet w tych kurortach turystycznych przeważnie nie funkcjonują. I tam tak zło wróż, to jest rozkoszna piosenka. Zresztą Wojciech Młynarski wielokrotnie się wypowiadał, że ona powstała, ten tekst powstał na podstawie bezpośredniej obserwacji tego, co się na dancingach dzieje. Także ta historia z panną Krysią ma swoje podłoże w rzeczywistości, w rzeczywistym przypadku, ale tam zło wróż nie zabrzmiało to stwierdzenie, tłum spleciony gęsto. Warto przestrzec, jeszcze raz przestrzegać i ciągle przestrzegać przed tym spleceniem gęstym tłumu, dlatego że koronawirus wciąż działa i ten dystans przestrzenny powinien być jednak zachowywany, chociaż oczywiście gęste splecienie bywa przyjemne. Otóż to. A co do kontroli, to kontrole, im więcej kontrol, znaczy nasilanie, intensyfikacja kontroli jest w pewnym stopniu przejawem dysfunkcji systemu, czyli coś w systemie nie działa, jeśli potrzebna jest coraz większa liczba kontroli, bo kontrole to koszty, czyli jeżeli nasilają się kontrole, to rosną koszty transakcyjne, obsługi tych kontroli, raporty i tak dalej. I dobry system jakikolwiek zarządzania w przedsiębiorstwie i nie tylko w przedsiębiorstwie, to jest system, który ma mechanizmy samokontrolne. Czyli tak jakby pracownik sam siebie kontroluje i czuje tę odpowiedzialność za to, co robi i za rzetelność wykonania tego, co robi. My niestety jesteśmy krajem, w którym obowiązuje na przykład kultura zaświadczeń, czyli wszystkiego musimy dowodzić, zaświadczać, przynosić kwity. Natomiast Skandynawowie na przykład wiele oszczędzają, bo u nich jest kultura oświadczeń. Wystarczy, że kontrahent oświadcza, jak jest, i to jest przyjmowane. Natomiast tam sądy są tak sprawne, że jeżeli ktokolwiek, kogokolwiek oszuka, oświadczając nieprawdziwie, to natychmiast niemal ponosi konsekwencje. Niestety u nas tak nie jest. I to się wiąże z wielkimi kosztami transakcyjnymi, które my wszyscy ponosimy. Pan Andrzej? Ale te kontrole w czasach PRL-u miały jedną prostą funkcję. Mianowicie chodziło o to, że ekipa kontrolująca mogła dzięki temu zaopatrzyć się w deficytowy towar, którego nie było na rynku. Bo taka była dysfunkcja, w cudzysłowie, tego systemu. Czyli nie był w stanie zaspokoić planowo oczywiście potrzeb społeczeństwa konsumpcyjnych i jakichkolwiek innych też. To nie jest kwestia kultury, tylko kwestia systemu. Jeżeli będziemy mieć taki system, to niestety został utrzymany i o ile wtedy kontrole były po to, aby uzyskać korzyści wprost produkcyjne danego czy innego deficytowego towaru, to teraz w kontrole mają charakter też w jakiejś tam mierze korupcyjny, co w wielu raportach się przejawia. Jeżeli się nie ukróci zakresu tak daleko idącej arbitralnej władzy, to niestety urzędników, nad, zwłaszcza przedsiębiorcami, to będziemy mieć kolejne rekordy bite już nie 30 kilka lat temu, jak to było w reportażu, tylko w anno domini 2020 roku, zwłaszcza, że ciągle postulatami przedsiębiorców, które pojawiają się też w programach różnych kampaniach, jest ograniczenie kontroli przedsiębiorstw, które wbrew różnym deklaracjom nasilają się, a nie są ograniczone przy zastosowaniu cały czas dzisiaj rosnących narzędzi kontroli cyfrowej zdalnej przedsiębiorstw, które już zostały zrealizowane. Panie redaktorze. Przepraszam, pani profesor, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Muszę oprotestować to, że to nie jest kwestia kultury. Każdy system ma związek z systemem, z kulturą danego społeczeństwa. I nie możemy odrywać rozwiązań instytucjonalnych, systemowych od ukształtowanej kultury. I ta kultura też musi być, że tak powiem, kształtowana. Mówimy o kulturze narzuconej przez zaborców, który wprowadził element właśnie korupcji i kontroli, bo to jest element kultury zaboru rosyjskiego, także to nie jest nasza kultura. No nie, właśnie o tym mówię, ale właśnie oderwanie tego od spraw kulturowych, zapominanie od spraw kulturowych jest groźne. To jest zresztą w naszym, niestety w całym systemie za mało się uwzględnia właśnie w systemach ekonomicznych także tych kwestii kulturowych. Rozwiązań, które mogłyby te sytuacje w zakresie kwestii kulturowych poprawić. Przechodzimy do następnego tematu. Mianowicie od środy firmy muszą zmienić zasady opodatkowania towarów. Jedne towary tanieją, drugie drożeją. Na przykład zwiększa się stawka na lód do drinków i na drzewo kominkowe. Pani profesor? No, ja nie jestem w ogóle pewna, czy tak te stawki powinny być szczegółowo przedstawiane. Ja ciągle uważam i wielokrotnie o tym mówiłam już i także w rozmowach z panem redaktorem, że im większy gąszcz stawek podatkowych opodatkowania VAT-u, tym łatwiej się w tym gąszczu ukryć i znaleźć sposób na ominięcie tych rygorów podatkowych albo złagodzenie. No i zmiany idą w tym kierunku, żeby zmniejszać liczbę stawek podatkowych, ale równocześnie wciąż są takie ciekawostki i zastanawiam się, czy w ogóle stawka na lód jest potrzebna. Ale trzeba powiedzieć, że te zmiany poszły w kierunku obniżenia stawek na dobra takie, które na co dzień są używane i to może rzeczywiście poprawić sytuację niektórych rodzin. Natomiast dobra, widać z tego, że drewno do kominka traktuje się jako dobro luksusowe, a poza tym podobno palenie w kominku także zatruwa środowisko, więc może dlatego. Ale są miasta, gdzie już zabroniono. Ja jeszcze raz podkreślam. No i oczywiście taka stawka na drewno kominkowe ma naprawdę marginalne znaczenie i zastanawiam się, czy w ogóle warto jest taką stawkę wyodrębniać specjalnie. Więc jeszcze raz podkreślam, że im więcej tych stawek podatkowych, to tym większy gąszcz. I w tym gąszczu można się przerzucić z jednego miejsca, z jednej grupy wyrobów do drugiej, chociaż rzeczywistość wcale temu nie musi odpowiadać. Kiedyś zwracałam na to uwagę jeszcze ówczesnej pani minister Gilowskiej, że wystarczyło na meblu nakleić jakąś tam aplikację albo rysunek, żeby to było rękodzieło. Na rękodzieło było opodatkowanie kilkakrotnie niższe VAT-em niż na zwykły mebel. Wobec tego firmy meblowe no, bardzo chętnie korzystały z tego. I znalazły furtkę. Tak, natychmiast zwiększała się liczba, produkcja, która była zaliczana do rękodzieła. Po to tylko, żeby przejść do niższej stawki VAT-u. Więc co niekoniecznie sprzyjało estetyce. Więc takie przypadki były i one nadal będą, jeżeli będzie większa, taki duży gąszcz stawek podatkowych. Ja uważam, że jeszcze bardziej konieczne jest jeszcze większe ograniczenie liczby stawek podatkowych. Im większa liczba stawek podatkowych, tym łatwiejsze manipulacje podatkowe. Opinia pana Andrzeja Sadowskiego. Zauważmy jedno, że czym się różni lód od wody w butelkach, zwłaszcza tych z wodą mineralną, gdzie opodatkowanie było niższą stawką podatku VAT i nawet był słynny wyrok w tej sprawie, kiedy zapytano się, dlaczego woda, która jest lekko mineralizowana, ma niższą stawkę VAT-u, a ta płynąca wodociągiem wyższą. To jest ciągle właśnie nie matryca, tylko matrix. System matriksu podatkowego, który zamiast wprowadzić jedną stawkę podatkową na wszystkie artykuły, wtedy ucinając kwestię, tak na dobrą sprawę, oszustw i wyłudzeń różnego rodzaju grup przestępczych, zmienia tylko proporcje w tym matriksie VAT-owskim. Zauważmy, że 1 lipca w Polsce wprowadzono nową matrycę VAT, a 1 lipca u naszych sąsiadów wprowadzono niższy podstawowy VAT, obniżając go z 19 do 16%. I chociaż na okres przejściowy, ale to niestety stworzy gigantyczną nierównowagę, jeżeli chodzi o rynki i opodatkowanie konsumpcji na rzecz naszych sąsiadów, co będzie miało wpływ na turystykę, ale turystykę przygraniczną. Tak. Panie Andrzeju, dlaczego inflacja przyspiesza? No, jak czytamy komunikaty Narodowego Banku Polski, który chce jeszcze bardziej osłabić złotego i jeszcze więcej pieniędzy wrzucić na rynek, to obywatele nasi z tymi pieniędzmi już nie wiedzą, co robić. Wychodzą na rynek, dokonują spekulacyjnych zakupów, bo tak należy rozumieć w tej chwili spekulacje chociażby na rynku mieszkań, gdzie powstaje bańka spekulacyjna, jeżeli chodzi o wartości. Także mamy jakby proces, w którym oszczędzanie nie jest już dzisiaj żadną cnotą ani potrzebą, skoro pieniądze tracą na wartości i zaczyna się niestety nie inflacja, ale spirala inflacyjna. Pani profesor, musimy koniecznie odnotować, że wskaźnik PMI poprawia się. No to jest, menedżerowie są większymi optymistami. I to istotnie się poprawia, zbliża się do 50 punktów. Przypominam, że 50 oznacza, że sytuacja jest, że równo jest, bo to wskaźnik PMI bazuje na ankietach, badaniach. Jakie są na stronie wśród menedżerów, tak. Jeżeli jest 50 punktów, to po pół na pół, czyli połowa tych, którzy są pozytywnie nastawieni, optymistycznie, i połowa tych, którzy pesymistycznie. Jeżeli mniej niż 50 punktów, to znaczy, że więcej jest pesymistów. I ten wskaźnik po takim zapaści, jaka nastąpiła wskutek pandemii, przybliża się do 50 punktów. I to jest bardzo dobra wiadomość, nawet chyba samych przedsiębiorców. Ale ja muszę do inflacji wrócić, bo pan Andrzej użył takiego sformułowania, nie wiedzą, co zrobić obywatele pieniędzmi. Otóż Polska jest krajem na dorobku i ludzie naprawdę wiedzą, co mają robić z pieniędzmi i rzeczywiście szukają lepszych form lokowania pieniędzy niż na lokatach, które w tej chwili mają marny wymiar. Ale jednak optymistyczne może być to, że inflacja w warunkach gospodarki rozwiniętej i w warunkach jednak syndromu gospodarki nadmiaru uginających się półek ma ograniczone możliwości wzrostu. Ma, dlatego ja ciągle podkreślam, że w tym sensie ma wybite zęby. W niektórych raportach podkreśla się, że występują deflacyjne procesy w niektórych grupach produktów, czyli obniżają się ceny odzieży i innych produktów, więc inflacja na niewielkim poziomie jest korzystna dla gospodarki, jak jest zbyt duża, to jest oczywiście niekorzystna. Warto tu przypomnieć może taki współczynnik, który jest w literaturze ekonomicznej określany jako współczynnik ubóstwa albo indeks Okuna, bo Okun jest autorem tego współczynnika, to jest suma stopy bezrobocia i inflacji. I bardzo ocenia się ekipy rządzące pod tym kątem. Przed wyborami zwłaszcza analizowane są takie współczynniki, ten współczynnik ubóstwa. I jak wiadomo, przed pandemią bezrobocie spadało, inflacja nie była na dość niskim poziomie, to było korzystne, a w tej chwili pandemia to zmienia. Pan Andrzej Wskaźniku. Jeżeli dzisiaj banki nam proponują kredyty na poziomie kilkunastu procent, a obywatele mają na poziomie 0%, a de facto jeszcze płacą od tego karny podatek, to mamy sytuację bardzo dramatyczną, jeżeli chodzi o procesy inwestycyjne, o przyszłość polskiego społeczeństwa, o oszczędności polskiego społeczeństwa. I tutaj doprowadzono jednak do sytuacji, w której niestety ta nierównowaga, która się pojawiła i której inflacja jest tylko jednym z, można powiedzieć, wskaźników i objawów w tej sytuacji, ma znacznie głębsze konsekwencje, bo jednak po 20 kilku latach, kiedy obywatele oszczędzali w złotówkach i starali się przenosić wartość pieniądza w czasie i oszczędzać, i te oszczędności służyły jednak gospodarce krajowej, to teraz ten proces został moim zdaniem nie tylko zahamowany, ale nawet przerwany. No co ja ci zrobiłem? Cóż ci takiego zrobiłem oprócz dzieciątka? Prócz tej pamiątki jedynej po naszych piątkach. Brudziłem raczej mało, wielbiłem twoje ciało, robiłem ci kakao, a nie brałem, gdy znalazłem, pukałem zanim wlazłem, nie szafowałem masłem, ja. No co ja ci zrobiłem? Cóż ja takiego zrobiłem, jakąż to zbrodnię, że dziś odwracasz się tyłem do mnie swobodnie. Nosiłem ci do pralni, paliłem piec w sypialni, czyściłem w umywalni kran. Kolacje jadłem zimne, zalutowałem rynne, a wady tak niewinne mam. No co ja ci zrobiłem? Cóż popełniłem za winy, jakie przestępstwa? Prócz tej drobniutkiej dzieciny w chwili szaleństwa. Prócz rączek oraz nuzi, tyłeczka oraz buzi, co w niej się ząbków tuzin rżnie. Statusia zdjęta skóra, od cała zbrodnia, która umieszcza na torturach mnie. No co? No co? Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od środy możemy przystąpić do programu Moja Woda. 5000 dopłaty za zbieranie deszczówki. Wiele osób, które ma własny swój ogród, decyduje się założyć właśnie w nim oczko wodne. I o tym opowie Gabi Darmetko. Patrząc na to, co dzieje się za oknem w ostatnim czasie, trudno jest stwierdzić, że cierpimy na niedobory wody. Ale niestety prawda jest taka, że każda kropla jest cenna. Dlatego też ruszył program Moja Woda, który ma promować zbieranie wody opadowej. Szacunkowo w Polsce ponad 73% wody opadowej, tak, która spada, mówiąc kolokwialnie, z nieba, odparowuje. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu. A nie jest w żaden sposób zagospodarowywana przez nas. Stąd jakby pomysł, żeby wesprzeć takie inwestycje w zakupie przydomowych zbiorników retencyjnych, tak aby każdy z nas na swojej posesji mógł tę wodę, która spada, przechwycić, mówiąc kolokwialnie, i zagospodarować na przykład do podlewania ogródka. W ten sposób to jest korzyść dla budżetu domowego, a z drugiej strony też dla naszej kanalizacji, no bo ta woda, która spada w wyniku deszczu, ona zazwyczaj jest odprowadzona do kanalizacji, rowów odwadniających na tereny sąsiadujące na ulice i place, a w ten sposób jest zagospodarowana przez nas, na przykład do podlewania ogródka. Od 1 lipca można składać wnioski o dofinansowanie do maksymalnej kwoty 5000 zł, między innymi na zbudowanie oczka wodnego. Ale nie tylko. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji roztrząsającej, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny. Samo oczko wodne, instalacje roztrząsające to mogą być zbiorniki retencyjne, jeżeli chodzi o te nadziemne, to są to zbiorniki otwarte do 2 m³ pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m³ pojemności, podziemne od 2 m³ pojemności, też elementy do nawadnienia lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. Wszelkie te poczynione inwestycje w ramach, żeby tam wodę zagospodarować, trzeba po prostu udowodnić w ramach rachunku czy faktury zakupu, wypełnić wniosek na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodać załączniki i czekać na decyzję o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To, co się nasuwa, to takie pytanie, ponieważ jest taki przepis, który mówi o tym, że jeżeli mamy jakiś zbiornik wodny na terenie ogrodu, to wtedy Skarb Państwa ma prawo pierwokupu przy sprzedaży takiej nieruchomości. Jak to się odnosi do tych przepisów? Indywidualne systemy zatrzymywania retencji wód opadowych wspierane z programu Moja Woda, które są realizowane na terenach prywatnych, nie są zaliczane do śródlądowych wód stojących. Nie ma mowy o prawie pierwokupu tych nieruchomości przez Skarb Państwa w przypadku ich sprzedaży. Jak przeglądałam informacje na ten temat i czytałam fora, to pojawiło się taka sugestia, żeby nie występować o to dofinansowanie, ponieważ później będą te oczka wodne i wszelkie zbiorniki w jakiś sposób opodatkowane. I tu chciałam zapytać, czy w ogóle takie plany gdzieś się pojawiały. Znaczy ja nie słyszałem, w ministerstwie takich prac na pewno nie prowadzi. My nie wiem, jak w innych ministerstwach, ale nie sądzę. Przede wszystkim ten program, i tu bardzo zachęcamy mieszkańców naszego kraju, którzy mają ku temu możliwości, mieszkają w domu jednorodzinnym, gdzie taki zbiornik można zamontować, do składania wniosków w ramach tego programu, bo jak mówię, to jest korzyść i dla domowego budżetu, ale też dla środowiska, w którym żyjemy. No w tym momencie, jak wspominałem wcześniej, ponad 73% wody opadowej po prostu odparowuje. Ona nie jest w żaden sposób zagospodarowana, a pamiętajmy o tym, że zasoby wodne w Polsce nie są tak bogate, jak moglibyśmy się domyśleć. To jest poziom Egiptu, znacznie poniżej średniej europejskiej, więc woda to taki skarb, o który my wszyscy musimy ponownie zadbać. No to będziemy zbierać deszczówkę. Panie Andrzeju, pan to zrobi? Niestety nie mam jak, bo to jest kwestia wspólnot mieszkaniowych, czy one się jakoś zorganizują, aby faktycznie tą wodę pozyskać. No to trochę jest w ogóle generalnie problem w Polsce, bo raporty CIA, jawne raporty CIA dotyczące Polski z lat końca lat 80. i początku 90. mówiły o dramacie wody w Polsce już wtedy, czyli sprzed 30 lat i dopiero dzisiaj mamy jakieś działanie rządu w tej materii. Także 30 lat upłynęło, aby zauważyć to, co CIA widziało już 3 dekady temu. W dodatku warto też zauważyć inny program, który został zaniechany. Mianowicie na początku lat 90. rozwijała się taka ruch małych elektrowni wodnych właśnie, gdzie obywatele mogli sprzedawać ten prąd uzyskany przede wszystkim na własne potrzeby i odsprzedawać. I to jednym dosłownie przepisem Ministerstwo Przemysłu zlikwidowało ten kilka tysięcy takich elektrowni wodnych. Dzisiaj generalnie i woda, i energia to jest element, bez którego trudno sobie wyobrazić życie. Stąd gdyby stało się to faktycznie priorytetem, nie tylko w ramach tego bardzo, można powiedzieć, początkowego programu, ale generalnie strategii bezpieczeństwa państwa, to naprawdę powinno to w tym kierunku pójść, nie tylko retencji właśnie w ramach gospodarstw domowych. Pani profesor, pani założy oczko wodne. No ja też niestety jestem wskazana na wspólnotę mieszkaniową, ale uważam, że każdy z nas ma możliwości oszczędzania wody. To zresztą wystarczy się cofnąć do zwyczajów naszych babć, dziadków. Młodsi może tego nie pamiętają, ale nie tak wiele się wtedy nie mówiło o suszy, ale każde gospodarstwo domowe na wsi, ale nie tylko na wsi, także w domach w mieście miało jakąś formę uprawiania, jakąś formę zbierania, oszczędzania wody. I tych możliwości naprawdę mamy wiele, nawet w domu, mieszkając w bloku. Jeżeli ktoś ma rośliny na balkonie, to nie ma potrzeby, żeby podlewać te rośliny tym, co leci z kranu, ale na przykład wodą, która pozostaje po opłukiwaniu czegoś. Czy jednym słowem, tych możliwości jest naprawdę sporo i warto się nad nimi pochylić i zastanowić, ponieważ to równocześnie przekłada się na naszą kieszeń, bo jak wiadomo, za wodę płacimy. I im więcej będzie takich inicjatyw ukierunkowanych na oszczędzanie wody, tym lepiej. To zbieranie wody, zwłaszcza na wsiach, na działkach, jest także korzystne dla roślin, bo jeżeli się podlewa rośliny, to ta woda jest lepsza, po prostu taka ostała, niż taka bezpośrednio z kranu. Więc jest to naprawdę ważna kwestia. Jesteśmy wielkimi marnotrawnikami wody, jeśli chodzi o Polskę. My wszyscy w każdym gospodarstwie domowym, albo prawie każdym. Ale to chciałbym jeszcze jedną... Przepraszam, panie Andrzeju. Jeszcze chciałbym jedną rzecz podpowiedzieć. Mianowicie w innych państwach obowiązkowo administracja rządowa przynajmniej musi stosować w swoich instalacjach perlator. Czyli to jest taka końcówka na kran, która powoduje zwiększenie napowietrzenia wody, a jednocześnie o 30% zmniejsza się zużycie tej wody. Także to jest też taki element, który rząd może z dnia na dzień wprowadzić i dzięki temu zaoszczędzimy bardzo dużą ilość wody, która leci po prostu tak marnotrawnie z tych kranów. Oczywiście. Przyznam się, że mam to urządzenie i świetnie to działa. Teraz kolejny temat i o tym musimy powiedzieć. Mianowicie od 30 lat rynek wydawniczo-księgarski ma swoją izbę gospodarczą. Bardzo wiele zrobiono, przyznają państwo. Warto zauważyć a propos tej matrycy VAT-owskiej, że dopiero doprowadzono do zrównania e-booków z bookami, czyli z książkami papierowymi, do tej samej stawki VAT-u doszło wreszcie po tylu latach. Także to jest też zasługa Izby, która o to postulowała przez lata. Pani profesor. Chyba wielkie ukłony i gratulacje złożyć tym osobom i instytucjom, które pracują na rzecz rozwoju rynku książki, bo to jest i element edukacji, i element kultury. Dobrze by było tylko zadbać o to, żeby te narzuty, jakie niektóre instytucje stosują, niektóre księgarnie tak bardzo poszły w kierunku wysokich narzutów kosztem i autorów, i wydawców, że ja patrzę na to poprzez studenckie zachowania. Studentom opłaca się, co jest oczywiście łamaniem prawa, skopiowanie książki, skserowanie książki lepiej niż kupienie. Więc tutaj występuje jeszcze wciąż sporo takich zjawisk, które powinny być wyeliminowane. Panie Andrzeju, księgarnie są niestety zamykane. ze względu na to, że od dawna książka była łatwiej do kupienia bez wychodzenia z domu właśnie w internecie. Ja już od lat raczej wizytę w księgarni traktuję przy okazji, natomiast książki zwykle kupuję właśnie w księgarniach internetowych, gdzie mogę spokojnie przejrzeć wszystko. Nie zawsze jestem w stanie na półce znaleźć taką publikację, która jest mi potrzebna, a tu mam system, który bardzo łatwo mi wyszukuje. Stąd księgarnie będą miały charakter bardzo ekskluzywnych sklepów, prawie że artykułów naprawdę wyższej potrzeby, ale to też jest kwestia nie tylko zmiany przyzwyczajeń i możliwości, które dają technologie, ale też niestety kosztów funkcjonowania stacjonarnych sklepów. Dzisiaj widać po pandemii, że to nie tylko kwestia, że znikają księgarnie, ale znikają całe sieci sklepów, które deklarują wycofanie i przeniesienie swojej działalności do sieci, ale internetowej, bo ze względu właśnie na koszty, które trzeba utrzymać i ponieść. Dziękuję bardzo. To dziś już wszystko. Sylwia Hej, Michał Jakubik, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest. Karambola obsunął mi się strój. Nie wiem, czemu wołam. Na maksa, mój ekstra wołam. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, inicjator akcji Wspieramy Polskę. Zapraszamy do reklamy. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Maria. Patrz tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.